Dobrev Klára állítása szerint Csólyog Tamás köztársasági elnök egy köztörvényes bűnöző, aki a 2000-es évek elején ügyvédként közreműködött abban, hogy a csongrádi földmaffia külföldi kézbe játszott át magyar termőföldeket. Állítása szerint Szeged környékén több mint 1000 hektárnyi termőföld került strómanokon és zsebszerződéseken keresztül külföldi kézbe. Dobrev azt mondta, az adásvételekben 3-4 ügyvéd játszott szerepet pénzért cserébe, az egyik ellenjegyezte az ajándékozást, a másik a kölcsönszerződést, a harmadik pedig a haszonélvezeti jogot intézte. Dobrev szerint egy ilyen szervezetnek volt az egyik tagja Csólyog Tamás, akit egy konkrét termőföldügylettel is összefüggésbe hozott. Azt mondta, hogy egy 103 hektáros föld előbb egy J. Ernő nevű strómanhoz került, aki Csólyog Tamás segítségével egy másik strómannak, K. Lászlónak ajándékozta tovább ingyen a földet, aki aztán kölcsön és jelzálog szerződést kötött egy osztrák családhoz köthető céggel, az Agronomia Kft.-vel, valamint haszonélvezeti jogot is adott a cég tulajdonosának. Dobrev állítása szerint a kölcsönszerződést, a jelzálog szerződést, valamint a haszonélvezet bejegyeztetését is Csólyog Tamás intézte ügyvédként, és egyben ő volt az osztrák cég magyarországi kézbesítési megbízottja is. Dobrev emiatt lemondásra szólította fel Csólyog Tamást, és közölte, hogy csütörtökön az ügyészségnek is átadja az iratokat, amelyek szerinte bizonyítják a bűncselekményt. A Sándor Palota közleményében reagál Dobrev Klára mondataira. Ebben azt írták, hogy Csólyog Tamás törvénybe ütköző szerződés és megkötésében sosem vett részt, és az államfőhivatala megteszi a szükséges jogi lépéseket. Na hát, folytatódik a sorozat, hogy választanak egy köztársasági elnököt, és rövid időn belül előkerül a múltjából valami több dolog is akár, ami őt diszkreditálja, és akkor beindul egy folyamat, hogy most legyen, ne legyen, majd meglátjuk, melyik oldal erősebb, és akkor vagy lesz, vagy nem lesz köztársasági elnök, és választunk még egyet, csak az van, én ezt a kis gondolatmenetemet, hogy úgy látom, hogy nagyjából aki 50 fölötti Magyarországon él, az valamilyen ügyben sáros lesz. Tehát aki a rendszerváltáskor már felnőtt volt, az nagyjából mostanra biztos. Ezt kikérni magának biztos. Szerintem rengeteg ember, aki világos, a becsületes de... hülye kategóriát erősíti, mert ugye az a korszellem azt követeli meg, hogy a becsületes mellé tegyük oda, hogy hülye. Igen. De szerintem mindenkinek van. Tehát most nagyjából 10 millió ember ér ebben az országban, na jó, abból 8 millió felnőtt, akinek tényleg valamilyen ilyen ügye lesz. Most ez nyilvánvalóan ez egy bűncselekmény, ez nem egy egyszerű kis tikli, de hogy... Legalább a gázórát egyszer, tudod, 2 hónappal később vallotta be. Hát valami meg ilyet blitzelt, talált az meg áfát csalt, meg nem tudom, járulékot nem fizetett be, meg céges autót használt, meg céges telefont használt magáncélra, meg lopta a fénymásoló papírt a cégnél, szóval minden van, érted? Hogyha valaki politikai pályára adja a fejét, vagy exponálja magát ilyen funkcióban, akkor viszont ennél alaposabban kellene átvizsgálni az illető múltját, nem? Mint ami most, vagy így nem értem, mire számítottak? Dobrev Klára a jelek szerint tudomást szerzett egy bűncselekményről. Alig, ha most. Különös, miért? Hogy hát Csólyog Tamásnak... Elmúlt 2 hónapban nyilván. Úristen. Hát ez a 2000-es évek elején volt. Értem, de, jó, de Csólyog Tamás nem volt érdekes Csólyog Tamás, nem, Na erről van szó. Hogy amíg nem lett köztársasági elnök, nem volt érdekes. Nem volt érdekes. Igen, de az alig a most szerzett tudomást, az nyilvánvalóan nem igaz szerintem. Úgy, úristen, figyelj, arról van szó, hogy ez egy politikai leszámolás. Természetesen. Még ha igaz is, még ha helytálló is az, amit állít a Dobrev Klára, ez akkor is egy politikai leszámolás. Most ez így megy, hogy ha politikai haszon van belőle, akkor érvényesítjük a törvény erejét. De hogyha nincsen belőle politikai haszon, mert Csólyog Tamás csak, és ezt most igyekszem jelezni, csak alkotmánybíró, kézjelzésemmel is, az idézőjelet, hogy csak alkotmánybíró, akkor ez nem érdekes, akkor ez nem fontos. Amíg csak alkotmánybíró volt Csólyog Tamás, addig ez az egész ügy nem ért ennyit, mert nem kecsegtetett. Nem a Dobrev Kláránál kezdődik, Robi, hanem aki ilyenkor küld egy e-mailt a neki kedves pártoknak, hogy én ám tudom a Csólyog Tamásról, csatolok 3 szkennelt szerződést. Igen. Szerintem ez úgy van, hogy amikor tehát valakiből köztársasági elnök lesz, akkor sok ember fölkapja a fejét, van, aki ismeri Csólyog Tamást, van, aki nem ismeri, és aki nem ismeri, az is lehet, hogy az ki ez a Csólyog? Utána nézd már, ez ügyvédkedett is, nézd már Baranyában, meg Csongrádban, meg nem tudom. Na hát, érdekes, szóval ezért és szerintem ezzel nincsen baj. Nincs ez, baj. Ez tök oké. Ezzel nincs túlják, baj. Nincs baj, hogy akkor, amikor valakiből mondjuk köztársasági elnök lesz, és a leszedése az már politikai haszonnal kecsegtet, akkor érvényesítjük a törvénybetűit, addig meg leszharjuk. Ugye? Nem, addig nem számít. Az, leszharjuk, nem érdekes. Nem tudunk róla. Után, jaj, nem tudunk. De most nem tudunk. De ki nem tud róla? Tehát akkor vezesd vissza a forrási megyébként. Két pontban a Dáviddal nem értek egyet, tehát nem egy emberként tudsz erről vitatkozni velünk. De én is azt látom, hogy ugye amint valaki reflektorfényben lévő posztot tölt be, előkerülnek azok a lehetőségek, amelyekkel meg lehet buktatni. Valószínűleg érdemes is, teszem hozzá, amennyiben itt minden megáll, mert azért ez egy elég kemény ilyen háromszög szerződés, de közben meg az összes ilyen pejoratív köntöstöltő áljogi kifejezést elpuffogtatják közben. Egyrészt a köztörvényes kifejezést, aztán azt, hogy Stroman zsebszerződés meg maffia, majd a Sándor Palota részéről azt, hogy a szükséges jogi lépéseket tud, ami a közhelye. Közhelye. Azért rendesen van bőr a Dobrev Klárának a képén. Én értem, hogy Súlyog Tamással kapcsolatban fennáll a csongrádi földmaffiának való magyar termőföld átjátszásának a gyanúja. Tudom, hova tart ez a mondat. De Dobrev Klára... Csak várjuk a pillanatot, amikor elhangzik. De Dobrev Klárának a férje, Gyurcsány Ferenc, vajon hogy jutott az Öszödi úttörőtáborhoz? Ja, én nem erre gondoltam. Vajon hogyan? Igen, én azt akartam mondani, hogy szerintem az vesse Súlyog Tamásra az első követ, akinek a férje nem privatizált államüdülőt. Aha. Szóval, hogy Dobrev Klára most előadja, hogy köztörvényes bűnöző Súlyog Tamás. Simán el tudom képzelni Súlyog Tamásról, hogy köztörvényes bűnöző. Csak hogy van egy rossz hírünk Dobrev Klárának, hogyha Súlyog Tamás köztörvényes bűnöző, akkor az ő férje Gyurcsány Ferenc, meg ő, meg a Piroska néni, az ő édesanyja, így közösen is azok. Bőven azok. Na jó, vastag. Bűnsegéd kategória az ügyvéd, tehát Súlyog Tamás az ügyvédi minőségében annyira bűnöző, vagy köztörvényes bűnöző, hogy használjuk ezt a szocializmusban megismert kifejezést, mint a Gyurcsányék ügyvédje volt annak idején. De Gyurcsány Ferenctől felkérdezték a parlamentben, hogy tisztességesen és becsületesen jutott-e a vagyonához, és azt mondta, hogy mi az, hogy? Nagyon is, tisztességesen és törvényesen. Na, hát amennyire törvényesen jutott hozzá Gyurcsány Ferenc az Öszödi úttörőtáborhoz, meg azokhoz a cégekhez, amiket 50 forintért privatizált, pont annyira törvényes, tisztességes és becsületes Mészáros Lőrincnek a gazdagodása. A törvény betűjét maximálisan, a végsőkig betartva. Ez a nagy helyzet, ez a nagyon rossz hír, világos, hogy vagy Robi. Gyurcsány Ferenc is bűnöző, és Mészáros Lőrinc is az, és Súlyog Tamás is az, és az egész politikai osztály is az, vagy hát egyikük sem az. De nem, de hát mindannyian azok, ez erre a válasz az, hogy az összes politikus bűnöző, igen, de most nyilván ne szaladjunk ennyire előre, itt most konkrétan egy bizonyos ügyben úgy néz ki, hogy a Dobrev Klára, a DK előállt bizonyítékokkal, ezeket elvitték az ügyészségre. Tehát ez más, mint amikor te azt mondod, hogy Mészáros Lőrinc így meg úgy, mert ott az már egy sokkal sikamlósabb dolog, ott rengeteg teljesen hivatalos, teljesen szabályos papír van, ez meg nem volt már akkor sem szabályos. Oké, az, hogy... Csináljunk úgy, mintha ez egy független ügyészség lenne. Csináljunk úgy, mintha nem a Polt Péter vezetné, mintha itt következményekkel lehetne számolni. Itt majd a Bolha cirkusz, mert egyrészt fogják szétmaszatolni, előjön majd a jobboldali sajtó, a NER média, meg a megafonosok valami egészen más sztori, valamivel majd mindenki mást fognak mocskolni. Azt mondják, nem így volt, nem úgy volt, de a vége lehet, hogy az lesz, hogy ő is megint hátralép, mint ahogy már előtte két köztársasági elnök hátralépett. A Schmidt Pál ügyében is az volt, hogy nem így van, nem úgy van, aztán a vége az lett, hogy igen, sajnálom, visszavonulok. A Schmidt is kapja 5,6 millió forintnak megfelelő akármilyen gázsit, meg hiszen két éve beosztottakat, meg az a lakást, meg az autó. De az jár, ezzel egy kicsit minket is, figyelj, a magyar állam kapja, a magyar államot reprezentálta őt, egy kicsit érezd úgy, hogy te is kapod. Tehát ez a ez nekünk jár. Egy ilyen, a mi országban élek, ahol a vezetői így van, így van, ez a mi megbecsülés. Ez lehet, hogy Orbán Viktor találta ki a fontos káderek számára ezt a köztársaság ilyen rapid ciklust, hogy kijelölünk, egy nap múlva lemondasz, és kapod életed végéig a havi 1 millió forintot. Ez is lehet, és akkor amikor a 2026-os választás előtt majd úgy néz ki, hogy esetleg bukják a választást, akkor egy ilyen 250 köztársasági elnököt fognak megválasztani és lemondatni 2 hét alatt. Így volt, így volt államtitkár Havas Henrik. Egy napig, vagy 2 napig? Igen. Csodálatos. Szóval ezt oldalattól függetlenül lehet. De ettől még volt, csak nyilván azzal nem jár azt, hogy két nap után úgy döntött, hogy hát ő mégsem akar államtitkár lenni, és hát azóta is kapja a juttatást. Arra vonatkozó juttatást. Miről biztos, hogy fie, biztos államtitkár, benne, ne idegesíts már, ez nem olyan. Biztos vagyok benne, hogy azért vállalta, mert a két napi államtitkári pozíció után ő fölvette egy nagyobb összeget. Nem, én szerintem nem, de nem tudom, én se, ahogy te se, de én azt gondolom, hogy tudod, mit vesz föl? Azt, hogy elmondhatja, hogy valami autószerelő voltam, igen. Meg amikor államtitkár volt, ezt vette föl. Ezért ment oda, hogy meglegyen a Lutra albumában a Havas Henrik izébe a államtitkár. Én meg azt gondolom, hogy te nem vagy ennyire naív. Szerintem te nem vagy ennyire, nem gondolom azt, nem hogy amikor a Havas Henrik elment államtitkárnak, akkor ő azzal ment el államtitkárnak, hogy na ezt is kipipálom, 2 nap múlva lemondok, és akkor már államtitkár is voltam. Nem tudom. Nem. A Havas Henriket szeretném megkérni, bár pont leszarom, könyörgöm, küldje már el, hogy szerinte ő, hogy emlékszik, vagy mit hazudna, vagy esetleg mondjon igazat, hogy miért 2 napig volt államtitkár, és akkor azt a Robival megbeszéljük, akár a műsorban is elmondom, ha igaz, ha nem, mert én nekem nem kell mindent elhinnem. Ez nem a naivitás, mert én nem elhittem valamit, hanem nem hittem el valamit most. Viszont visszatérve oda, hogy most van egy ilyen konkrét ügy, amiben úgy látszik, hogy a DK nagyon rapidan és nagyon masszívan beleáll, tehát ez nekik úgy látszik, hogy ezt ők lecsekolták, hogy ez tényleg így van, és ez nekik hoz majd némi hasznot. És hát mit mondjak, egy politikai kampányban, egy választási kampányban alapvetően ez van, sajnos ez egy ilyen játék. Én lassan azt gondolom, hogy a kormány megfontolhatná, illetve hát személyesen Orbán Viktor megfontolhatná, hogy esetleg olyan embereket jelöljön, vagy válasszon, vagy kérjen fel köztársasági elnöki pozícióra, akiknek esetleg nem ennyire egyértelmű a rezüméje. Mondjuk tegyük fel, mit tudom én, nem biztos, hogy jogász. Ugyanerre gondoltam az apjának a sztoriánál is, hogy miért nem néznek utána jobban, vagy pedig utána néztek, és ez pont és jól pont ez jön nekik, és akkor Súlyog Tamásnak kell gratulálni, hogy tök jó, hogy tönkre teszik az életedet, meg a jó híredet, bár van mire építeniük, de hogy jöttél ide botránybábnak, azt hitted, hogy egy állást fogsz kapni. Igen. De hogy lehet, hogy egyébként nem jogászokat kellene választani, mert hát mégiscsak aki ügyvédként tevékenykedik, előfordulhat, hogy lesznek csúnya ügyei. Lehet, hogy mondjuk egy történelem tanárt, érted? Vagy nem jó a történelem tanár sem, mert az lehet, hogy mondott valami olyat Hitlerről, vagy Stalinról, vagy valakiről, ami megint nem jó, tehát nem történelem. Nem olyat, ami nem igaz, hanem mi a hátsó padsorban ülőt sértette, mert nem számított rá, hogy erőszakos dologról lesz szó. Nyilván a biológia tanár abba is bele lehet kötni, mert elkezd a szaporodástról beszélni kiskorúaknak, érted? Meg a teremtés történetet is tagadta. Hát igen. Tehát evolúció, meg minden csupa zűrös dolog. Legyen a következő köztársasági elnök egy énektanár, az tényleg Bartók, Kodály módszer, érted? Ott semmit nem lehet elrontani. Szerintem eddig a legjobb, ami elhangzott, az, hogy ne a Dobrev Gyurcsány házas pár ugasson bele abba, hogy ki milyen ingatlan ügylet belkeveredett. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha időben cselekszik, mert még nem lett elküldve a pozíciójáról, hogy önként mondjon le, amit nyilván Novák Katalinnál se gondolom, hogy így történt feltétlenül, addig adhat kegyelmet magának a tisztelt elnök úr. Érdemes egy kegyelmet így fölborítékolni, és eltenni, akár csak a következő elnök íróasztalába fel. Tudod, úgy teszed be a postázóba, hogy úgy menjen ki, hogy már nem te vagy a köztársasági elnök, hanem a következő. A másik meg, hogy azért azt érezni, hogy ők nem akarják ezt bíróságokig futtatni. Azt se tudom, nagyon remélem, hogy tényleg beadják az ügyészségre, mert ez a feljelentést teszek, meg fogok tenni. Nem beadta, ezt állítja, hogy elvitte. Én nem hiszem el. Jó, a Magyar Péternek elhittem, amikor levideózták, hogy bemegy, de azt se tudom, hogy benn mi történt, csak amikor reagál, meg amikor tanúként hallgatták meg utána a Varga Juditot, meg a Gulyás Gergelyt is, ugye mindketten nyilatkozták, hogy igen, tanúként meg lettem hallgatva, akkor elhiszem, hogy ott van egy ügy. De amikor állandóan ez a megtesszük a szükséges jogi lépéseket, meg feljelentést fogunk tenni, ez mindig csak duma, és akkor különösen duma, amikor ők nagyon hasonló dolgot tettek, csak nem 24, hanem 29 évvel ezelőtt mondjuk. Azt gondolom, hogy nem ez a céljuk, hanem az, hogy nyilván érthető okból ellenzékiként, hogy diszkreditálják a sakfiguráit a Fidesznek a táblán, amit meg is értek. De hogy a Dobrev-Gyurcsány házaspárnak, most már így ilyen sorrendben mondom, mert amelyiküknek nagyobb a töke, a Klárának azért van erre pénze a TV2 tempójában tudod vádakat hozni, még akkor is, ha igaz, de nem bizonyítható, ugye abból simán kikerekedhet egy olyan, hogy bizonyítékok hiányában nem állapítható meg, és akkor lehet érvényesíteni a hitelrontást, vagy akármit. Érted, mire gondolok? Na de az most mennyibe fog neki kerülni? Könyörgöm, tele van zsével, és ugyanazt lehet majd válni, amit a Juhász Péter vár évek óta a TV2-től, egy helyreigazítást, és még azt is kiröhöghetik, mert nincs hát, utána de retorzió. Tulajdonképpen mindegy, ennek milyen eredménye lesz, mert egy kampány van, és mennyi, 2 hét múlva választunk? 3. Körülbelül? 3? Uh-huh. Mindegy, durván. Szóval 2 és 3. Én szóval igazából tök mindegy, hogy az ügy jogilag hova fut ki. Itt most a kampányban ez egy golyó az ágyúban, egy gránát, egy srapnel. Na de ez az igazi probléma a közéletünkkel, hogy itt a kurzusok lövik egymást, és senki, tudod, nincs gazdája a közügyeknek. Nincs gazdája, hanem itt minden csak töltény az ágyúban. Hát minden csak precedens arra, meg hivatkozás arra, meg lehetőség arra, hogy a másik takarodjon, és jöhessek én, jöhessen az én éhes farkas falkám, és végre mi szerezzük meg a közbeszerzéseket, ebben, végre mi tegyük rá a kezünket a közvagyonra. Igen, csak ebben az a szomorú, hogy tulajdonképpen, ha megnézed, a DK is nyilván tartott már sajtótájékoztatót a nem tudom, az egészségügy helyzetéről, meg az oktatás helyzetéről, és nem érdekel, el se olvasnád, soha az életben nem olvasol el egy MTI közleményt, hogy ezt adta ki a DK az oktatásról, érted? Nem érdekel. Viszont amikor beindul a jó kis régivágású karaktergyilkolás, na az igen, arra mindenki figyel. Tehát akkor tele van vele a sajtó. Hoppá, hoppá, a Súlyog Tamásnak mi budjant ki a gatyájából? Tudod, akkor rögtön mindenki oda beletúrja az orrát és szaglászik. És hogy mi vagyunk azok, akik a politikától ennyit várunk. Sajnos az egész közéletünk, a minden egyes politika és közélet fogyasztó állampolgár is így gondolkodik, hogy nem érdekelnek a szakmai viták, nem érdekel, hogy a DK tényleg mit tervez mondjuk a nyugdíjellátással. Nem érdekel. Az érdekel, hogy páros lábbal beleszállnak egymásba, hogy ütik, vágják egymást tényleg, mint a ketrec harcban. A Havas lemondásának a fő faktora az a Mihály Endre nevű kollégája volt a Havasnak, aki még amikor alapítványi ügyvivő volt, akkor angol szakos tanároknak és diákoknak ígért angliai utat, de az út elmaradt, az úti költséggel meg nem tudott elszámolni az illető, és e körül volt egy eléggé bűzlő ügy, és akkor ennek a keretében engedte el Horn Gyula a Vasáriknek a kezét. De igazából még meg se tudta fogni azt a kezet, tehát annyi idő. Hat nap telt el. De most ehhez mi köze volt a Havasnak, hogy egy barátja, kollégája csalt gyakorlatilag? És azonnal leszették, ahogy ő oda került. De úgy, hogy nem ő csinált valamit, hanem a közel is. A stábjának a tagja, igen. Jaha, értem. Jó, ugye az is ugyanilyen. A csávó arra hivatkozott, amikor felkérdezték ezzel kapcsolatban, hogy az ellopott pénzt nem fordította saját magára. Robin Hood. Korrekt, hát most mi? Nem önző. Nem, most ne firtassuk, hogy mire ment el, nem magára költötte. Hú, de hogyha mi most ketten lopnánk, Robi, mondjuk nem, tényleg nem sokat. Akkor több eszemet. 3-300 nem magunkra. 3-300 milliárdot, mint amennyivel gazdagodott tavaly a Mészáros Lőrinc. Ami napja. Viszont, Robi, én az én 300 milliárdomat beszó rád költöm. De te, a te 300 milliárdodat léci kölcs drám. És amikor kérdezik, csak annyit kell mondani, hogy mi nem magamra költöttem. Ez körülbelül, és ez még csak egy két pontból álló szög, a Súlyog Tamás féle szerződéses mutyi, ahogy Dobrev Klára rámutat, az egy 3-4 szöges, ilyen szövevényesebb kis manőver. Ez minden idők legszarabb dumája. amikor egy tolvajt elkapnak, és azt mondja, hogy nem magamra költöttem, hanem a beteg édesanyámra. Mm-hmm. Igen, nem loptam én csak egy szöget Krisztus vérző tenyeréből. Amúgy a jog az mégiscsak mérlegel emberi szempontokat, tehát mégis azért van, hogy minden büntetési tétel az tólig. Igen, igen, a jog az vizsgálja ezt, és ennek az eredményeképpen, hogyha valaki tyúkot lop, azt kőkeményen megbüntetik, így de van. Aki a tyúkfarmot ellopja, azt viszont kitüntetik. Mm-hmm, igen, igen. Meg az egy sikeres vállalkozó, és büszkék vagyunk rá. Gyermek, és állófogadáson... Gyermekfotó a laptopon az 500.000 forint kb. Ugye ezt is mérlegeli. Amikor a Tisza párt bejelentették, hogy a Tisza párt lesz az a párt, ahol alelnöki, nem tudom, tudod, tisztséget szerzett Magyar Péter, és akkor ennek a pártnak a hajójában fognak indulni, azonnal próbálták megtalálni az alapítóknak az ügyeit, csak ezek persze. Az alapítók, de volt is mit mondani, de érted egyetlen PR cikk jelent meg róluk az elmúlt években, mert annyira nem voltak aktívak, úgyhogy nagyon össze kellett magukat szedni, de tudod, én is az, jó, én fölmentem a honlapjukra, de biztos voltam benne, hogy azonnal megkeresik, ha valamelyik egyszer két héttel később fizette be a Tigaz for Attitude számláját, akkor az arról lesz egy cikk, hogy nem a Blikben, vagy az Origón. Na most én még mindig visszatérve a súlyokhoz, én azt nem értem, hogy a Fidesz, amikor már tényleg másodjára szaladt bele abba, hogy megbuktatták, a közvélemény megbuktatta a köztársasági elnökét, akkor hogy nem jutottak el oda, hogy tényleg egy olyan embert kéne választani, akinek nem lesznek ilyen ügyei, semmilyen. Ezt nem értem, hogy... Nem ez a szempont. Mire jó ez? A hűség a szempont, a lojalitás. Okay, de biztos, hogy találtak volna egy tiszta pedigréjű embert is, érted, egy olyat, aki... Olyan biztos? De, igen, az, igen, de hol kellett volna ahhoz keresgélniük, mert nem a Fidesz, és nem az ellenzék, nem, tudom, nem biztos, a politika világában. Vannak az országban olyan keresztény konzervatív értelmiségiek, akiket nagyra lehet tartani, igen, hát Balogh Zoltán is egy példa lenne, akiket nagyra, mit tudom én, Jankovics Marcell, nem mondom. Tudom, de hogy nem mondom, hogy ő alkalmas lett volna, de hogy tudod, valaki, aki így tényleg senkinek eszébe nem jutna fogást keresni, meg belenézni, hogy mi van a múltjában. Na, annak meg lehet nem jutna eszébe vállalni, mint ahogy itt a februári nagy keresgélés közben is volt olyan, aki azt mondta, hogy köszi, van egy praxisa, eszébe nincs. Hát vagy neki is volt egy és ilyen föld. Ezek után egyre kevesebb embernek is fog eszébe jutni. Hát kellemetlen, igen, igen. Mondjuk szerintem még mindig lesz, aki ezt elvállalja, mert azért nem annyira rossz. Még ezzel a karaktergyilkolással együtt sem annyira rossz munka. Ja. Ez simán, ne viccelj. Ennél az emberek rosszabb melókat elvégeznek ebben az országban, sokkal kevesebb ér. Az elit tagjai? Biztos? Nem, az emberek. Nem, az emberek, de nem embereket választanak ilyen pozícióra, azt megfigyelted? Nem embereket választanak.